ท่านจงรับนิฆะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลคำนั้นของท่านผิด47สักกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีบุคคลอาศัยรูปบุคคลเป็นอื่นจากรูปรูปอาศัยบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิด48สักกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีเวทนาเป็นบุคคลบุคคลอาศัยเวทนาบุคคลเป็นอื่นจากเวทนาเวทนาอาศัยบุคคลสัญญาเป็นบุคคลบุคคลอาศัยสัญญาบุคคลเป็นอื่นจากสัญญาสัญญาอาศัยบุคคลสังขารเป็นบุคคลบุคคลอาศัยสังขารบุคคลเป็นอื่นจากสังขารสังขารอาศัยบุคคลวิญญาณเป็นบุคคลบุคคลอาศัยวิญญาณบุคคลเป็นอื่นจากวิญญาณวิญญาณอาศัยบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิด49สักกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีจักขายตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจักขายตนะบุคคลเป็นอื่นจากจักขายตนะจักขายตนะอาศัยบุคคลธรรมายตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยธรรมายตนะบุคคลเป็นอื่นจากธรรมายตนะธรรมายตนะอาศัยบุคคลจักขุธาตุเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจักขุธาตุบุคคลเป็นอื่นจักขุธาตุจักขุธาตุอาศัยบุคคลธรรมธาตุเป็นบุคคลบุคคลอาศัยธรรมธาตุ

สกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นย่อลักขณะยุติจบ 9. วจนะโสธนะว่าด้วยการซักฟอกถ้อยคำ 55. สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ยังรู้ได้สภาวะที่ยังรู้ได้เป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ยังรู้ได้สภาวะที่ยังรู้ได้บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่ยังรู้ได้บางส่วนเป็นสภาวะที่ยังรู้ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 56. สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่แท้จริงสภาวะที่แท้จริงเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่แท้จริงสภาวะที่แท้จริงบางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่แท้จริงบางส่วนไม่เป็นสภาวะที่แท้จริงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 57. สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่คงอยู่สภาวะที่คงอยู่เป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่คงอยู่สภาวะที่คงอยู่บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่คงอยู่บางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่คงอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 58. สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏสภาวะที่ปรากฏเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏสภาวะที่ปรากฏบางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่ปรากฏบางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 59. สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่มีอยู่บางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 60. สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นบุคคลทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นบุคคลทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเป็นต้นละวจนะโสธนะจบ 10. ปัญญัตานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงบัญญัติ 61. สกวาทีผู้มีรูปในรูปธาตุเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้มีกามในกามธาตุเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 62. สกวาทีผู้มีรูปในรูปธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้มีกามในกามธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 63. สกวาทีผู้ไม่มีรูปในอรูปธาตุเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้มีกามในกามธาตุเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 64. สกวาทีผู้ไม่มีรูปในอรูปธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้มีกามในกามธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหม